I feel I'm in love. Foarte multe mesaje, luăm câteva dintre ele. De la Cătălin pentru pui, vreau și eu Ghesu, da, dacă vreți cum a scris, Gașu. Ghesu și Miță, decât să minți, noapte bună puiule. La mulți ani vărului meu, cu o sănătate și o viață frumoasă, vă pup. Ela, pentru iubita mea Maria, pe care o iubesc foarte, foarte mult. Toate piesele din programul serii, te iubesc, Mari, al tău iubit, Marian. Avem Alex Mica, Adalinda imediat, DJ Project și Adela Popescu, bun rămas și, desigur, João Luca și Marcelo Ciuceacea 2012. Nu uitați să intrați pe kissfm.ro/superstar, avem peste 70.000 de superstaruri. Acolo te loghezi gratuit cu ID-ul tău de Facebook și vezi ce nebunie se întâmplă. kissfm.ro/superstar. Alex Mica, live din mall, Kiss Kiss in a Mix la Kiss FM. Ascult doar hituri in the mix. Quiero tenerte en mis brazos. Tan linda, mi alma te llama. Viene en mi cama. Quiero amarte, dulce niña. Dame tus besos, mírame a los ojos. Júrame tu amor.

Mona sunt, la Kiss FM ascult doar hituri. Piese mixate, am dat startul între timp pe facebook.com/kissfmromania. Avem acolo o postare mare și lată. Vom lua dintre ele câteva mesaje puțin mai încolo. Între timp să vă spunem că în weekend avem partidul Kiss FM, vineri lângă Sibiu în Slimnic, în Club Baroc, iar sâmbătă live cu miezul nopții Oli și Dan Fințescu în Galați, în Divino Summer Club. În vreme ce Kiss Kiss in the Mix Party, adică DJ Young, se întâmplă vineri în Level 1 din Braz, facem acolo o super petrecere lângă Ploiești. Alexino și Starcea, Señorita, Chris Meyer, Remix, ne amintim de o piesă foarte, foarte tare. Avem Arash, Broken Angel și Julia, Vorbe Goale. Continuăm piesele mixate la Kiss Kiss in the Mix, live din mall, din plața. Hey, señorita, cómo puede ser tan linda? Hey, señorita, esta noche con la... Nemitsunam, vedune-ți-o Câteva dintre ele. Larisa Hotea, Te iubesc mami și poate o să fiu ceva mai cu minte, dar nu promit nimica. Alina Andrei, Strate, Să fie pentru voi, cu noua melodie Fly Project. Dacă a intrat în playlist, va intra în curând, sună foarte bine, tocmai am ascultat-o. Alina Andrei, Să fie pentru voi, Rafael Tudor pentru Lezu Maria din Constanța, de la Maca Dana, îi urez sănătate, multă și noroc în viață. Facem o pauză scurtă, nu-i transmitați pe kissfm.ro/kkm, acolo este la zi updatat podcastul Kiss Kiss in the Mix. Ok, încheiem chiar aici cele 40 de minute non-stop hits. În câteva clipe ne întoarcem cu 3 piese, poate chiar 4 mixate. Înainte de ora 8, asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. We'll be right back. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Yo, back to the mix, back to the party. Live din Mall din Piața România. Kiss Kiss in the mix, DJ Angel Nolex. Am avut dedicație de pe Facebook, puțin mai încolo. Ne ocupăm și de cele care vin prin SMS la 0722 20 60 20. Până un alta continuăm mixul cu Andra, What About Us, Don Omar și Lucenzo, Dansa cu Duro, DJ Frankie, piesă nouă și proiect nou, Broken Wings se cheamă piesa, lansată în premieră aici în Mall și avem voltaj imediat de vina pe încă 4 piese mixate înainte de ora 8. La Kiss FM, asculți doar hituri. from all the chains. I'm ready for more rain. Hey!

Kiss live în studioul Kiss FM de sticlă din Mall din Plața România. DJ Young și Olex împreună cu voi avem Like Chocolate, Maria Maria, piesă nouă de la Aisa, Shala Love și Mandinga, Zaleila. Dăm startul SMS-urilor 0722 20 60 20. Vom citi câteva dintre ele puțin mai încolo în următoarele 10 minute, timp în care ziceam avem Like Chocolate, Aisa și Mandinga live din Mall la Kiss FM. Ascult doar hituri. Say my name, por favor. Maria, Maria, júrame tu la Kiss FM asculți doar hituri. Evelina din Ghergherița, dedic toate piesele serii pentru mama mea pe care o iubesc foarte, foarte mult și pentru sora mea Amalia care e plecată din țară și pentru cumnatul meu cu mesajul vă iubesc foarte mult. Vă ascult în fiecare zi, Maria semnează. Din partea mea, Moise Ionuț, pentru toți cei care ascultă Kiss FM, din Isaccea, județul Tulcea, și fetele care lucră, zice cineva, care lucrează la o firmă de textile, din partea Cristinei și Anei. Avem Jamie Un Shuda remixul pe care îl punem la Kiss Kiss in a Mix, DJ Cos Remix, Lucky Man Project, avem Party Starter imediat și Sophie, DJ Magnum Remix pentru Maximilian și Mefix la Kiss FM. Asculți doar hituri! Everybody,

sabes que digo. Sabes que digo. We'll be right back.

Salut, sunt Sonny Flame. La Kiss FM ascult doar hituri. Sale son, yo quiero tu amor. Recuerdo ese sabor en la, en la, en la. Y cuando sale son, is burning like fire. Just soldier man. Connect upon the pace. Rapping on. Ascult doar hituri. I need some water, cause I'm getting so dry. Your love is burning like the sun in July. When you put your arms around me, raise the temperature high. Cause your love is burning like the sun in July. Summer Club, în timp ce vineri Kiss Kiss in a Mix Party, DJ Young, am să fiu cu voi în club Level 1 din Braz, lângă Ploiești, la Kiss Kiss in a Mix Party. Pauză scurtă, piesa non-house, o piesă foarte, foarte tare, o să vă placă foarte mult și mai apoi intrăm în ultima oră de mix, adică următoarele 50 de minute, non-stop hits la Kiss FM. Ascult doar hituri! Kiss Kiss in a Mix, we'll be right back. Kiss, Kiss FM. Fix aduce piesa non-house la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss. Like to be hated, telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. Let's never free. No one knows what it's like to feel these feelings like I do, and I blame you. No one bites back his heart on their anger. None of my pain will can show through. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. Let's never free. Discover. Gesticulez ca un arbitru. Nu mai ai haz ca doar Octavian Dumitru. Am

forget it now. Dedicații 0722206020 pentru voi, sunteți star la mixuri și pentru iubita mea Mari, semnează Laur din Drajna, Călăraș. Bravo, sunteți cei mai tari de la Ciprian, pentru colegii mei de muncă Marian și John Fake, să vină ziua de mâine. de la Ciprian Medveșoara, Oana, care doar ce a făcut nunta cu mesajul Casă de Piatră și copii mulți și pentru voi. Ne vedem la mare, la Summer Key, super distracție. Da, cu siguranță, la 1 iulie suntem acolo. De la Dan Flash pentru iubita lui, te iubesc foarte mult și abia aștept să fii soția mea, te iubesc. Și pentru Mirela, bucătărea asta, să fii iubită mult. Bună să vă fie inima, să vă salută din el, din comuna Vâlcele, Ol, împreună cu, asta e tare, împreună cu noul primar, Taifas, adică, așa că cheamă, să stai cu el la Taifas. Back in time, Pitbull, Gustavo Lima, Balaca Boa și Alex Vela, o piesă mai veche, doar ea, puțin mai încolo avem și facebook.com/KissFM România, e postarea oficială KissFM pe Ol acolo. La KissFM, ascult doar hituri și vedetele lucrează pentru tine. In the mix! Black mask, huh? Black gloves with a little bit of rope attack. I flipped it. Black suits, yeah. White shirts, right. Black glasses with a matching tag. Like Agent J or Agent K, and I wish the whole world would. Okay, I'm trying to make a billion out of 15 cents. Understand, understood, I'm a hope. Yeah, move a shaker, culture. Bury a border, record breaker, won't you? Give credit where credit is due, don't you? Know that I don't give a number two. Y'all just halfway thoughts, not worth the back of my mind. But to understand the future, we have to go back in time. They can try if they want to. What pit saw's a bit raw. Took like jigsaw and built it all. Despite a big loss, I bet it all. Ain't fought blind against the world, Ray Charles. Y'all just halfway thoughts. Not worth the back of my mind. But to understand the future, we have to go back in time. Se você me olhar Ca să-mi prinzi inima, dacă n-ar fi ea. Tu mi-aduce liniștea, cât o prinzi de muzica. sunt Alex Velea, la Kiss FM ascult doar hituri. Hală! O piesă mai veche și foarte tare de la Alex Velea. Hai să continuăm mixul în weekend. Avem partidul vineri lângă Sibiu, Olic și Dan Fințescu la Slimnic în Club Baroc. Iar sâmbătă vor transmite live, începând cu miezul nopții, din Galați, din Divino Summer Club, în vreme ce DJ Young am să fiu cu voi la Kiss Kiss in a Mix Party vineri în Club Level 1 din Braz, lângă Ploiești. Avem Felipe, DJ Bo, Micaela, Plain, Winnie, Bibi și Adele, Set Fire to the Rain. Ascult doar hit-ul! I've been hypnotized by the love in your eyes. I've been hypnotized by your eyes, yeah, yeah. I've been hypnotized by the love in your eyes. Hypnotized. Come on! I'm lost in dreaming, touching, being gone. Kiss FM România, Angel Danny, vreau și eu melodia One Direction pentru Soaica din Berzasca și tot populețul Vesel. Dan Carter pentru voi toți că vă ascult în fiecare zi și pentru iubitul meu și tot soț și prințesă care mă are puțin și împlinește 3 anișori, vă iubesc foarte, foarte mult. Gabi Rus de la Gabi pentru toți colegii mei și pentru voi Kisomanilor, melodia Michael Parsberg, Mad World. Și Diana zice Madalina, Derry și Anda, Adam, Show Me. După care Simona zice pentru toți amicii ei și o altă Simona pentru Kiss FM, cel mai tare post de radio. Ne vedem la mare, la Năvodare, cei mai buni peste tot în lume. Extraordinar, mulțumim foarte, foarte mult. Cum vrei tu, numai tu, Jukebox, Andy și Stella, imediat Freedom și Smiley, Dead Man Walking. La Kiss FM asculți doar hituri in the mix. Tu, tu îmi dai viața pe repede înainte. Tu m-a prins cu tot ce ai. Tu mă topești cu privirea ta fierbinte. Tu, tu mă ridici până la rai. Nu am para. universe. I'm never gonna set you free. You'll always be a part of me. Superstar, intrați pe kissfm.ro/superstar, acolo vă logați gratis, desigur, cu ID-ul vostru de Facebook și o să vedeți ce se întâmplă. Stai în fotoliu și ești superstar la Kiss FM, vedetele lucrează pentru tine. Intră pe kissfm.ro/superstar. De asemenea, kissfm.ro/KKM, avem la zi, avem ultimele ediții Kiss Kiss in the Mix, acolo le ascult sau le downloadezi. Totul este desigur gratis. Avem Summer Zing, Mysterious Girl, imediat Michel Pelu și o piesă surpriză pe final, așa o să vedeți despre ce este vorba. La Kiss FM, ascult doar hituri. Beside me, la la la la, mysterious girl, moving, moving down on me, makes me wanna la la la la la, mysterious girl. și Alinca și la Kiss FM asculti doar hit. Pego, pego, îi spunem la mulți ani lui Camarera pentru astăzi. Mulți ani trească, mulți ani trească, la mulți ani. Mâine seara, luăm de la capăt, de la 7 seara, live din Mall, din Plața România, Kiss Kiss in the Mix, DJ Young & Olix. Rămâneți mai departe cu Mr. Boba la o nouă săptămână de Kiss in the Night și nu uitați să intrați pe romanicatube.ro, romanicatube.ro, un YouTube românesc unde aveți inclusiv buton de upload clip, totul gratis. La Kiss FM, asculți doar hituri, ne auzim mâine seara din Mall. Kiss FM.